مقدس خاطر رندان طلب، مدد از خاطر رندان طلب، ورنه کار سهل است، کار سهل است. مبادا که خطایی بکنیم ای دوست، حافظ خوشگوی کجاست، حافظ خوشگوی کجاست، تا به قول و غزلش، تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنیم. ساز نوایی بکنیم.